राम श्रद्धे स्वामी जी श्री रामसुखदास जी महाराज भाद्रपद शुक्ल अष्टमी विक्रम संवत 2060 तदनुसार 4 सितंबर 2003 साय लगभग 3:30 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम ऋषिकेश काम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदो प्रपन्न पारिजाताय पुत्रगेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् जाने हरि ओम परमात्मे श्री गोविंद श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्म्यो नमः सभी नारायण नारायण नारायण नारायण। ध्यान करते हैं और नामी का इष्ट देव का स्मरण होता है, उसका स्वरूप भी सामने रहता है, स्थिर रह जाते हैं हम उसमें। और फिर आप ये भी कहते हैं तटस्थ रहो, तो उस समय तटस्थ नहीं रह जाता, हमारे सामने तो हमारा इष्ट देव रहता है। इसमें तो नहीं हो तटस्थ संसार है, संसार से हाँ भगवान है, संसार से रहता हो। दूसरा प्रश्न है कि विकार सब जड़ में होते हैं और चेतन ही निर्मल है, विकार रहित है। ये जिस वृत्ति से जानने में आती है बात, उस वृत्ति को कैसे छोड़े? वो थोड़ा मत बेटे, उपेक्षा उपेक्षा छोड़ो मत, उपेक्षा छोड़ने से संबंध होता है, संबंध से भी समझ होता है, छोड़ने से समझ होता है। उपेक्षा उदासी एक परमात्मा ही है, वृत्ति वृत्ति नहीं। एक परमात्मा ही है, ये वृत्ति वृत्ति से नहीं हो रहा है ना? है मैं है मैं स्थिति, इसमें तो स्वभाव स्वभाव है। आप खुद को व्यतीत हो रही हो, आप खुद व्यतीत नहीं है, आप खुद उसी पर भी जहाँ अपने आप को मानते हैं वो परमात्मा है, वहां से हो जाओ। भगवान के शरण भगवान के शरण और अपने विश्राम। परमात्मा की प्राप्ति की उत्कट अभिलाषा कैसे जागृत हो? संसार के पदार्थ छोड़ने से, संसार के संन्यास होने से, वास्तव में है परमात्मा ही, संदेह नहीं है। संसार की तो अपनी वासना है, वास्तव है परमात्मा ही, अपनी भावना है ना, वो परमात्मा है। आरोप करते ये भी भावना है, आरोप नहीं, परमात्मा ही है। सरल हृदय से वह एक बार यानी एक बार सर्दे नेतृत्व पूर्व परमात्मा ही है। हमारे कोई गुण नहीं है भगवान, अरे बेटियां पैदा हुए ज्यादा तो नाम करो, कीर्तन करो, पद गाओ, और मन लग गया तो कोई जरूरत नहीं। समम प्राप्त करना चाह रहे, समता को प्राप्त हो चला है, वो नहीं करना। सुबह प्रार्थना के प्रवचन में कहा कि आँख खुल गई। तो ये बात पूरी समझ में आई नहीं कि क्या आँख खुल गई, कैसे हुआ, खाता पीता सब बराबर हो गया। महात्मा के शिकायत के आदमी ने शिकायत की कि तुमने ऐसा किया। तो वो कहता मैंने किया वो बताऊं मैं, क्या किया तुमने, मैंने ऐसा किया। साक्षात ऐसा हुआ उस आंखों से, मतलब क्या हुआ, जयराम जी को सुन आया मानो स्वप्न आया, स्वप्न आ गया आंख खोल, सब बातें हुई बंद हो गई, आंख खोल गई, मानो स्वप्न मिट गया, आंख खुल गया तो स्वप्न मिट गया, सब खत्म हो गया। ऐसे आंख खुल जाए भगवान ही है, आंख खुला मैं तो संसार जानता था, नहीं भगवान ही आंख खुल, ये नींद है संसार, स्वप्नम संसार स्वप्नम त्रिमोह निद्रा नंदार सावा के वास पुत्रम। अर्थ ये हुआ कि स्वप्न मिट गया, जागृत हो गई, तो ये परमात्मा ही है, संसार स्वप्न तद मोह निद्रा, मोह रूपी नींद आंखों में बात इतनी है, मानो ये सत्य रूप दिखे ना, यही बात है, इसको सत्य रूप से दिखता है, ये सत्य रूप नहीं, सत्य रूप परमात्मा है, वो भाव बदल गया, भाव मन जागृत हो गए, सब सपना हो गया, सब जितनी बात है सब सपना, परमात्मा है। काश आंखों ने का अर्थ यह हुआ कि आंख में से तब सपना था, आंखों में जागृत आ गया, जात जाओ भगवान, सब भगवान, संसार स्वप्नम तेज मोह निद्रा मंदार सा वाक्य मोहास पुत्र, तातेति किंचित तमेति किंचित अम्बेति किंचित दैतेति किंचित ममेति किंचित न ममेति किंचित बहुत संगम बहुत आलपेत, मिट्टी के गलों ने बताया मिट्टी धरी, ये माँ है, ये बाप है, भाई है, समझ है, कुटुंब है, ये परिवार है, मिट्टी का दो है, मिट्टी का बहुत संग हम बहुत सुन नाम हो गया बात इतनी है, इतनी है सब बात इतनी है, ये संसार सत्य दिखता है, बन गए आप आके सब कुछ नाम धरा संसार, देखते ही बस खत्म हो गया, देखते ही परमात्मा है, परमात्मा मोह निद्रा छूट गई, संसार स्वप्नम तेज मोह निद्रा, मोह निद्रा में संसार दिख जाता। माँ ने पूछा तेरे भाई को लिए कि मेरे भाई को लिए और तेरे भाई को लिए। मामा जी को लिए मेरे भाई को लिए और तेरे भाई को लिए। नष्टो मोह स्मृति रब्दा नष्टो मोह तत्व सदात अब भगवान ने पूछा कच्ची देते सुतम पार्थ तुमने एकाग्रता ने गीता सुना ली और मत क्या तत्प्रसाद बोनस हो गया आप कृपा से वास्तव बात यही है भगवान की कृपा से हो गया। असली स्वरूप में जागृति होगी वह तुम है परमात्मा ही ये बहुत बढ़िया मार्ग है बहुत बढ़िया है और बोलो भाई मेरे मन में एक बात आई दीदी राजा जी खिलौना ले लो खिलौना एक माई आई खिलौना ले लो आज राधाष्टमी है राधाष्टमी पद सुनाओ ये बात खुल गई राधा जी आई तेरे लाला को जन्म सुनी आई जसोदा मैया दे दो बधाई लाला तेरे लाली को जन्म सुनी आई कीर्ति मैया दे दो बधाई तेरे लाली को जन्म सुनी आई कीर्ति मैया दे दो बधाई हार भी लूंगी मैं तो हंसली भी लूंगी हार भी लूंगी मैं तो हंसली भी लूंगी हार बोलिए हार भी लूंगी मैं तो हंसली भी लूंगी हार भी नथनी की कर दो सहाई कीर्ति मैया दे दो बधाई नथनी की कर दो सहाई कीर्ति मैया दे दो बधाई तेरी लाली को जन्म सुनी आई कीर्ति मैया दे दो बधाई तेरी लाली को जन्म सुनी दे दो काजर भी लूंगी मैं तो बेंदी भी लूंगी काजर भी लूंगी मैं तो बेंदी भी लूंगी काजर भी बेंदी भी लूंगी बेंदी भी महावर की कर दो सहाई कीर्ति मैया दे दो बधाई महावर की कर दो सहाई कीर्ति मैया दे दो बधाई तेरी लाली को जन्म सुनी आई कीर्ति मैया दे दो बधाई तेरी लाली को ओ तेरी लाली को जन्म सुनी आई की रती मैया दे दो। पहुंची भी लूंगी मैं तो टीका भी लूंगी, पहुंची भी लूंगी मैं तो टीका भी लूंगी, पहुंची भी लूंगी मैं तो टीका भी लूंगी, टीका भी लूंगी, टीका भी लूंगी, मुदरी की कर दो सहाई की रति मैया दे दो बधाई, मुदरी की कर दो सहाई की रति मैया दे दो बधाई, तेरी लाली को जन्म सुनी आई की रती मैया दे दो बधाई, तेरी लाली को जन्म सुनी आई की रती मैया दे दो। तगड़ी भी लूंगी मैं तो पायल भी लूंगी, तगड़ी भी लूंगी मैं तो पायल भी लूंगी, पायल भी लूंगी, बिछुआ की कर दो सहाई की रती मैया दे दो बधाई, बिछुआ की कर दो सहाई की रती मैया दे दो बधाई, तेरी लाली को जन्म सुने आई की रती मैया दे दो बधाई, तेरी लाली को जन्म सुने आई की रती मैया दे दो बधाई। लहंगा भी लूंगी मैं तो फरिया भी लूंगी, लहंगा भी लूंगी मैं तो फरिया भी लूंगी, लहंगा भी लूंगी मैं तो फरिया भी लूंगी, लहंगा भी लूंगी मैं तो फरिया भी लूंगी, हाँ फरिया भी लूंगी, फरिया भी लूंगी। कीरती मैया कह रही है हल्ला क्यों कर रही है, अरे जितना लेना है सो ले लो, जितना जो चाहिए सो बोलो। हल्ला करूंगी मोहल्ला मोहल्ला में, हल्ला करूंगी मोहल्ला मोहल्ला में, मोहल्ला मोहल्ला में हल्ला करो तो मुसलमान लोग अल्लाह अल्लाह करने लग जाएंगे। हल्ला करूंगी मोहल्ला मोहल्ला में, हल्ला करूंगी मोहल्ला मोहल्ला में, ए जी लडवा थाली भर खाई ओ कीरती मैया दे दो बधाई, लडवा थाली भर खाई कीरती मैया दे दो बधाई, तेरी लाली को जन्म सुनी आई कीरती मैया दे दो बधाई, तेरी लाली को जन्म सुन आई कीरती मैया दे दो बधाई, तेरी लाली को जन्म सुनी आई कीरती मैया दे दो बधाई, लाली को जन्म सुनी आई कीरती मैया दे दो बधाई। लहंगा भी लूंगी मैं तो फरिया भी लूंगी, लहंगा भी लूंगी मैं तो फरिया भी लूंगी, अंगिया की कर दो सहाई कीरती मैया दे दो बधाई, अंगिया की कर दो सहाई कीरती मैया दे दो बधाई, तेरी लाली को जन्म सुने आई कीरती मैया दे दो बधाई, तेरी लाली को जन्म सुने आई कीरती मैया दे दो बधाई। पुरुषोत्तम प्रभु की छवि निरखत, पुरुषोत्तम प्रभु की छवि निरखत, पुरुषोत्तम लाली की छवि निरखत, पुरुषोत्तम लाली की छवि निरखत, चिरंजीवो लाली तेरे माई रसो कीरती मैया दे दो बधाई, चिरंजीवो तेरी माई रसो मैया दे दो बधाई, तेरी लाली को जन्म सुनी आई कीरती मैया दे दो बधाई, तेरी लाली को जन्म सुनी आई कीरती मैया दे दो बधाई। दे दो बधाई, दे दो बधाई। बोलो वृष महान नंदिनी की। महाराज खिलौना वाली जो किताब है क्या, उससे गए खिलौने की। नई बात सुनी आई हूँ, एक नई बात सुन आई हूँ, एक नई बात सुनी आई हूँ, एक नई बात सुन आई। कीरति रानी कुंवरी जाई, कीरति रानी कुंवरी जाई, कीरति रानी कुंवरी जाई, कीरति रानी कुंवरी जाई, कुंवरी जाई कुंवरी जाई। घर घर बटत बधाई हो रामा, घर घर बटत बधाई हो, एक नई बात सुनी आई हो, एक नई बात सुन आई हो, एक नई बात सुनी आई हो, एक नई बात सुन आई। द्वारे भीड़ गोप गोपिन की, द्वारे भीड़ गोप गोपियन की, महिमा बरनी न जाई हो रामा, महिमा बरनी न जाई हो, एक नई बात सुनी आई हो, एक नई बात सुन आई। कीरति रानी कुंवरी जाई, कीरति रानी कारी जाई, ओ लाली जाई, ओ लाली जाई, छोरी जाई, छोरी जाई। घर घर बटत बधाई हो रामा, घर घर बटत बधाई हो, एक नई बात सुनी आई हो, एक नई बात सुन आई। अति आनंद होत बरसाने, अति आनंद होत बरसाने, रतन भूमि निधि पाई हो रामा, रतन भूमि निधि पाई हो, एक नई बात सुनी आई हो, एक नई बात सुन आई। नाचत तरुण वृद्ध अरु बालक, नाचत तरुण वृद्ध अरु बालक, नाचत तरुण वृद्ध अरु बालक, नाचत तरुण वृद्ध अरु बालक। गोरस की चमचाई हो रामा, गोरस की चमचाई हो, एक नई बात सुनी आई हो, एक नई बात सुन आई। सूरदास स्वामिनी सुखदायिनी, सूरदास स्वामिनी सुखदायिनी, सूरदास स्वामिनी सुखदायिनी, सूरदास स्वामिनी सुखदायिनी। मोहन सुखहित आई हो रामा, मोहन सुखहित आई हो, एक नई बात सुन आई हो, एक नई बात सुन आई। आई बड़ी दूर से खिलौना ले लो मैया, मैं आई बड़ी दूर से खिलौना ले लो मैया, आई बड़ी दूर से खिलौना ले लो मैया, मैं आई बड़ी दूर से खिलौना। खिलौना ले लो। मैया मैं आई बड़ी दूर से खिलौना ले लो। मैया मैं आई बड़ी दूर से खिलौना ले लो। आज सुनी मिठी आज सुनी बस भानु भवन में आज सुनी जस भानु भवन में आज सुनी बृष भानु भवन में आज सुनी बृष भानु भवन में लाली प्रगट भई आई। लाली प्रगट भई आई खिलौना ले लो। लाली प्रगट भई आई खिलौना ले लो। मैया में आई बड़ी दूर से खिलौना ले लो। मैया में आई बड़ी दूर से खिलौना ले लो। मैया में आई बड़ी दूर से खिलौना ले लो। मैया मैं आई बड़ी दूर से खिलौना ले लो। मर्द के नर नारी मुदित मन मर्द के नर नारी मुदित मन बरसाने के लोग मुदित मन बरसाने में लोग मुदित मन घर घर बट सब भाई खिलौना ले लो। घर घर बट सब भाई खिलौना ले लो। मैया में आई बड़ी दूर से खिलौना ले लो। मैया में आई बड़ी दूर से खिलौना ले लो। मैया में आई बड़ी दूर से खिलौना ले लो। मैया में आई बड़ी दूर से खिलौना ले लो। भांति भांति के सुगड़ खिलौना भांति भांति के सुगड़ खिलौना भांति भांति के सुंदर खिलौना भांति भांति के सुंदर खिलौना अपने हाथ न बनाई खिलौना ले लो। अपने हाथ न बनाई खिलौना ले लो। मैया में आई बड़ी दूर से खिलौना ले लो। मैया में आई बड़ी दूर से खिलौना ले लो। अति अनुराग पगही पग चल के अति अनुराग पगही पग चल के अति अनुराग में पैदल चल के अति अनुराग में पैदल चल के मैं तुम्हारे ढिग आई खिलौना ले लो। मैं मरे आई खिलौना ले लो। मैया मैं आई बड़ी दूर से खिलौना ले लो। मैया मैं आई बड़ी दूर से खिलौना ले लो। मैया मैं आई बड़ी दूर से खिलौना ले लो। मैया मैं आई बड़ी दूर से खिलौना ले लो। मेरी यह अभिलाष पूरी करो मेरी यह अभिलाष पूरी करो मेरी यह अभिलाष पूरी करो मेरी यह अभिलाष पूरी करो मेरी यह अभिलाष पूरी करो मेरी यह अभिलाष सदूरी करो देहू की रति माई यह सुना लेला देहू की रति माई खिलो ना ले लो मैया में आई बड़ी दूर से खिलो ना ले लो मैया में आई बड़ी दूर से खिलो ना ले लो मैया में आई बड़ी दूर से खिलो ना ले लो मैया में आई बड़ी दूर से खिलो ना ले लो मैं अपनी लेऊं गोद लड़ेती को मैं अपनी ले गोद लड़े ली तो तनिक लेऊं खिलाई खिलो ना ले लो तनिक लेऊं खिलाई खिलो ना ले लो मैया में आई बड़ी दूर से खिलो ना ले लो मैया में आई बड़ी दूर से खिलो ना ले लो मैया में आई बड़ी दूर से खिलो ना ले लो मैया में आई बड़ी दूर से खिलो ना ले लो मोत विनोद भानु आंगन में मोत विनोद भानु आंगन में मोत विनोद भानु आंगन में मोदरी नोद भानुआ मोदी नोद भानु आंगन में मोदरी नोद भानु आंगन में दिन प्रति बढ़त सवाई खिलो ना ले लो दिन प्रति बढ़त सवाई खिलो ना ले लो मैया में आई बड़ी दूर से खिलो ना ले लो मैया में आई बड़ी दूर से खिलो ना ले लो मैया में आई बड़ी दूर से खिलो ना ले लो मैया में आई बड़ी दूर से खिलो ना ले लो मधुप अली मुख निरख लली को मधुप अली को मधुप लली मुख निरख लली को मधुप अली मुख निरख लली को जन्म सुफल होई जाई खिलो ना ले लो जन्म सुफल होई जाई खिलो ना ले लो हाँ मैया में आई बड़ी दूर से खिलो ना ले लो मैया में आई बड़ी दूर से खिलो ना ले लो मैया में आई बड़ी दूर से खिलो ना ले लो मैया में आई बड़ी दूर से खिलो ना ले लो खिलत मोरी लाडली झुन झुनिया खिलत मोरी लाडली झुन झुनिया खिलत मोरी लाडली झुन झुनवा खिलत मोरी लाडली झुन झुनवा झुन झुनवा खिल झुन झुनवा खिल झुन झुनवा खिलत मोरी लाडली झुन झुनवा खिलत मोरी लाडली झुन झुनवा यह झुन झुनवा को शब्द मनोहर यह झुन झुनवा को शब्द मनोहर यह झुन झुनवा को शब्द मनोहर यह झुन झुनवा को शब्द मनोहर सुर मुनि मन का ललचन वारा सुर नर मुनि मन ललचन वा खिलत मोरी लाडल झुन झुनवा खिलत मोरी लाडल झुन झुनवा झुनवा खिल झुन झुनवा खिल झुनवा खिल झुन झुनवा खिलत मोरी लाडल झुनवा खेलत मोरी लाडली झुन झुनवा यह झुन झुनवा सो सब जग खेले यह झुन झुनवा को सब जग खेले हाँ यह झुन झुनवा सो सब जग खेले यह झुन झुनवा को सब जग खेले राधे जी के कार को खेलनवा हाँ राधा जी के कर को खेलनवा खेलत मोरी लाडली झुन झुनवा खेलत मोरी लाडली झुन झुनवा खेलत मोरी लाडली झुन झुनवा खेलत मोरी लाडली झुन झुनवा झुन झुनवा खेले झुन झुनवा झुन झुनवा खेले झुन झुनवा खेलत मोरी लाडली झुन झुनवा खेलत मोरी लाडली झुन झुनवा यह झुन झुनवा में बसत सकल जग यह झुन झुनवा में बदत जगत यह झुन झुनवा में बसत सकल जग यह झुन झुनवा में बदत जगत विधि शिव इंद्र के भवननवा विधि शिव इंद्र के भवननवा खेलत मोरी लाडल झुन झुनवा खेलत मोरी लाडली झुन झुनवा झुन झुनवा खेल झुन झुनवा खेल झुन झुनवा खेल झुन झुनवा खेलत मोरी लाडल झुन झुनवा खेलत मोरी लाडल झुन झुनवा खेलत मोरी लाडली झुन झुनवा हर डर डरी राधे के झुन झुनवा में हर डर डरी राधे के झुन झुनवा में बसी रहो आई मदननवा बस रहो आई मदननवा खेलत मोरी लाडल झुन झुनवा हो खेलत मोरी लाडली झुन झुनवा हो झुन झुनवा खेले झुन झुनवा हाँ झुन झुनवा खेले झुन झुनवा खेलत मोरी लाडली झुन झुनवा हो खेलत मोरी लाडली झुन झुनवा मधुप अलिया के शब्द सुनन को मधुप अलिया के शब्द सुनन को मधुप अलिया के शब्द सुनन को मधुप अलिया के शब्द सुनन को ललकत हाँ ललकत नंद के लननवा ललकत नंद के लननवा खेलत मोरी लाडली झुन ओ खेलत मोरी लाडली झुन झुनवा झुनवा खेले झुन झुनवा खेले झुन झुनवा खेले झुन झुनवा खेलत मोरी लाडली खेलत मोरी लाडली झुन झुनवा खेलत मोरी लाडली झुन झुनवा बोलो वृषभान नंदनी।